rullan går på bomans vind. Rullan går, rullan går. Kjolar upp och kuken in. Rullan går, rullan går. Rullan går över stenar och stubbar. Kuken står på gamla gubbar. Rullan går, rullan går. Fader i vad det rullar går. Det kom ett skepp från Nordanland. Rullan går, rullan går. Det lastade skit i varenda hamn. Rullan går, rullan går. Och seglen det vore om monta dukar. Och masterna höga som rallare kukar. Rullan går, rullan går. Kom får du se vad knulls består. Jungfru Maria var helig och kåt. Rullan går, rullan går. Knullade gjorde hon så fort hon kom åt. Rullan går, rullan går. Hon sprang med den ena, hon sprang med den andra och skyllde på den heliga ande. Rullan går, rullan går. Kom får du se vad knulls består. Israels barn hade kukar små. Rullan går, rullan går. Knullade gjorde dom ändå. Rullan går, rullan går. Och runkade kuken på gyllene kalven. Och knullade luder i tempelvalven. Rullan går, rullan går. Kom får du se vad knulls består. Jonas han hamnar i valfiskens bu. Rullan går, rullan går. Han skalar potatis och runkar sin kuk. Rullan går, rullan går. Bäst som han satt där och runkar och tittar. Trillar han ut genom valfiskens fitta. Rullan går, rullan går. Kom får du se vad knulls består.